Hát köszöntöm a kedves asztaltársaságot a Modem Idők űrhajóban. Jól érzitek magatokat? Becsatoltátok a biztonságöveket? Hogy tudják a hallgatók, egy új stúdióban vagyunk, egy régi új stúdióban, ez a Magyar Rádió 5-ös stúdiója, és azért érdekes, hogy új, mert hogy félig, meddig, vagy már majd, hogy nem teljesen digitális technika van ebben a két hete átadott régi új stúdióban. Oda Kün az előbb a technikai helyiségben meg is szemléltük Chatmannel. A szekrényben van 4 számítógép, ebből az egyik a keverőpultot vezérli, másik 2 pedig az úgynevezett DALET számítógépes hang, illetve adás lebonyolító rendszert vezérli. És a negyedik? A negyedik pedig internetet kezel, mint ahogy megtudtam, hangtechnikusunktól, Marton Gyulától. És úgy, nekem nagyon tetszik, hogy itt bent van egy ilyen növény. Hát igen, a stúdióban. Hát igen, hát csak művirág. Nem baj, de akkor is növény, növényszerű legalábbis. Ez a művirág a műtárgya ennek, ezen a héten, vagy az egész stúdió is lehetne a hét műtárgya. Igen. Szerintem ez jó ötlet, úgyhogy valamelyik alkalommal majd megvizsgáljuk az itteni digitális berendezéseket. Kaptunk egy levelet újra Balassa Géza úrtól Németországból, aki többek között azért is érdekes, mert számítógépen írja a leveleit, ugyanakkor nem hajlandó e-mailt használni, hanem hagyományos postai úton küldi el a levelet. Álmos vagy, Zoli? Igen, igen. Ilyenkor mindig álmos szoktam lenni. A normális ember ilyenkor nem dolgozik. Ez bizonyos mértékben praktikus, tudnék, elég soká, tehát mondjuk egy hét múlva kapja meg a választ, és egy hét múlva kell ismét levelet írnia, még hogyha e-mailbe így küldi a levelet, akkor naponta legalább 4-5-ször kell. Azt írja Balassa Gézor, hogy egy rendes levél mindig többet ér bármilyen odavetett e-mailnél vagy szónál. Hát az a baj egyébként, hogy én egyre kevésbé bízom a postában. Egyre kevésbé. Na, és egyébként még azt is írta, hogy szeretem műsoruk kedélyes hangvételét, mely mögött bizonyára sok professzionalitás és felkészülés bújik meg. Balkik ugyan lehetnek, ha azokat is sikerül hangulatosan áthidalni, csak a felelőtlenkedésnek nem voltam soha a híve. A barátságos emberi hang a legfontosabb a közös munkában. Éljenek az első erdők! A játék és a meglepetés után újra feltűnik a lemezjátszónknál DJ Chatman, a Commodore számítógépes rockzenék legnagyobb magyarországi rajongója, és folytatja szubkulturális diszkóját. Ez alkalommal többet is mutat. S tovább szól a dal. Ismét vendégünk lesz Kovács Győző, akiről már legutóbb is kiderült, hogy kevés lesz egy műsor, mert annyi története van. Magyar számítástechnikai sztorik és érdekességek mindjárt az örökké fiatal anekdóta mestertől. Ha Győző hagyja, akkor még neknyelvészünk és szóhoz juthat mai szavával. A makrót már régen ismerjük, de nem is olyan egyértelmű az eredete. Nem marad el tehát a játékunk sem, mindjárt jön a kérdés, érdemes figyelni, de a lényeg az, hogy ma is jót beszélgetünk itt, a Számítógépes Rádió műsorban, a Modem Időkben. Na most aztán gyorsan elhadarok mindent, hogy legyen időnk Kovács Győzőre, mert ugye ő sok történetet szokott ilyenkor mesélni. A telefonszámunk 328-85-55, ez majd a játékhoz kell, mindjárt Szalai Dani elmondja a ma esti kérdésünket. A honlapunkat a Hungary Network gondozza, nes.hu/modemidok. Csüti Csati ma este nincsen, illetve van, csak éppen itt a stúdióban nincs, mert ez egy olyan űrhajó, amiben éppen nem lehet csetelni. Játékkérdés. Most az a kérdésünk ezen a héten, hogy az ENIAC számítógépként vagy számológépként indult-e? Valamikor a 40-es években. Ugye? Vagy pontosan meg tudjuk ezt mondani, Győző? Igen, 40-es években indult, és 1946. február 7-én lett kész, ha jól emlékszem. No, a dátumokkal nem szoktam. Biztos nem 8-án? Jó, legyen 8-án. A miattad? Csak miattam? De 6-án is már nagyon közel volt a kész állapotod, igen, nem? Igen, igen, de itt egész véletlenül pontosan lehet tudni, hogy mikor lett készen, mert a hadsereg vette át És ők mindent lekönyvelnek rendesen, katonásan. Nem, hanem akkor oda jöttek, előírták, hogy milyen programokat kell lefuttatni, ezeket lefuttatták, és akkor szabályszerűen átvették a civilektől, tehát ennek sőző van. Minden rend legyen. Ezt az ősi gépet. Neumannak az IAS gépét, tehát amelyik ugye 1952-ben lett kész, de Neumann azt mondta az egyik levelében, hogy 1951-ben, tehát valahol 1950-52 között azt tudósok csinálták, tehát ennek következtében nem tudták azt megmondani, hogy hogy 5-én pénteken mondjuk. Na szóval a kérdés tehát az, hogy az ENIAC számológép, vagy számítógép, de a tudják a hallgatók, hogy mi a különbség a kettő között? Hát, hogyha tudják, akkor biztosan tudják az ENIAC-ot is, hogy mi az. Ne, nem? Az ENIAC-ot azt gondolom, hogy tudják, de a számítógép és számológép között, ez itt ugye egy magyar terminus technicus, az a különbség, hogy a számológépnél az ember volt az, aki megcsinálta a programot a fejébe, és egymás után tekerte le azokat a üzeneteket, amiket önmagának. Mert én adom meg az utasítást, hogy most add össze ezt a két számot. Igen, de ezt önmagamnak adom meg, és akkor karommal teljesítem. Még a számítógépben ugye valamilyen program van, méghozzá tárolt program van, és ez a tárolt program, ez automatikusan hajtja végre egymás után az utasításokat. Tehát a kérdés az, hogy az ENIAC mi volt. Ez vagy az? Számunk pedig 328-85-55, és akkor Danit meg is kérem, hogy a hallgatókkal beszélj meg. Elmondtuk, hogy mit lehet nyerni? Ja, még nem, tényleg. Hát az internet kalauza, a PC World és a Business Online aktuális lapszámait, valamint a Norton Personal Firewall szoftver legfrissebb változatát lehet megkapni, ha helyesen válaszol az első szerencsés játékosunk. És akkor most itt a játékkérdés elhangzása után egy ünnepi pillanat következik, hiszen a múltkor Kovács Győző életrajzában haladtunk az időben visszafelé, és nem tudtam az elejére jutni, és 1933-ban született Kovács Győző, amiből egyenesen következik, hogy most néhány nap múlva betöltöd a 70. életévedet. Igen, 2 hét múlva. Nem is, már nincs is 2 hét, úgyhogy még nem vagyok 70. De akkor ez alkalommal én boldog születésnapot kívánok itt a modem időkben is. Köszönöm szépen. És egyébként a 70-esek klubjában még nem fognak fölvenni a mai napon. Nem bizony, úgyhogy teljesen legalább vagyok. Legalább 2 hét telik még addig el. Öröki fiatal Kovács Győzőnek, akkor igazából mi egy születésnapi ajándékot adtunk ezzel át, hogy itt beszélhetsz majd a műsorunkban, hiszen a te számodra talán az egyik legfontosabb dolog a mesélés. Igen, azért mondjuk el a hallgatóknak, a nézőket mondtam, hogy tegnap is beszélgettünk, és tegnap megígértük a hallgatóknak azt, hogy Jánosi Marcellnek a korszakalkotó találmányáról a BRG-ben készült úgynevezett kazettás flopiról fogunk beszélni, és olyan jót dumáltunk, hogy teljesen kiment nekem is a fejemből, és a te fejedből is ennek következtében. Ott abban a másik műsorban pedig az is több mint 40 percig tartott. Erre visszatérünk, erre a készülékre mindjárt, csak előbb az, amire a múltkori adásban alig maradt időnk. És akkor a mikrofonnál újra DJ Chatman, aki a régi Commodore számítógépes rockzenékkel nyomul itt nekünk. Jó estét, fiatalok, hadd szóljon! Az egyik legismertebb Commodore 64-re írt szám, ez bizonyos Rob Hubbard, akit már a múltkor is említettünk, ő a legközismertebb és a legelismertebb C64-es zeneszerző, ő követte el, igen, és ez a Commandónak az egyik nagyon híres játéknak, tehát mindenki az abszolút a topon van, legismertebb játéknak a kezdeti zenéje. Aki nem hallotta a múlt heti adást, mondjuk el, hogy azért vettük elő ezeket a zenéket, mert elkészültek ezeknek a feldolgozásai. Így van, ez is egy feldolgozás volt, ezt egy bizonyos Instant Remedy, vagy Instant Remedy nevű illető készített el, aki arról híres, hogy zseniális feldolgozásokat csinál. Mégpedig pont ilyen táncritmusokra, tehát kimondott a diszkókban nagyon jó lehet, de amúgy hallgatni is szuper, tehát ez is teljesen jó. Hallgassuk meg a következőt, ez egy jó kis móka lesz. Itt a dallamra kellett ügyelni, mert ugyanúgy, mint az előző adásban, most is hoztam egy párt. Ez az eredeti SID szám volt, tehát a Commodore 64-en készült zene. Hát, amit most hallottunk, az a Commodore-ból jött ki. Ilyenkor a Commodore 64 zenél, igen, és amit most fogunk hallani, az pedig ennek a feldolgozása, ez pedig az a bizonyos csapat ének, vagy adja elő, akit a múltkor is említettem, ez a Dan Presplayon tape zenekar. Vagyis amikor ugye meg kell nyomni a play gombot. Róluk azt kell tehát tudni, hogy ők nagy zenekarral, rendes rockzenekarral adják elő a Commodore 64-es számokat. Erre mondtuk a múltkor, hogy jobb, mint a Backstreet Boys. Így van, és erre mondtuk a múltkor, hogy jobb, mint a Backstreet Boys. Felhetett ismerni az elején, hogy bele volt ez a Backstreet Boys-os dolog keverve az elején, és tulajdonképpen földolgozták, ez a Comic Bakery című szintén nagyon ismert C64-es játéknak a zenéje volt. Ezt földolgozták ilyen boyband stílusban. Csináltak hozzá videoklipet, de olyan, hogy tényleg, hogy szóval döltünk a röhögéstől, és ez egy komplett nagy zenekaros, rockzenekaros feldolgozása ennek a műnek hét nagy. És tényleg jól is szól, tehát a múltkor jól is szól, így van, persze. A műfai korlátokon belül persze. Itt szabad föltenni egy ostoba kérdést? Persze, nyugodtan. Itt a Commodore is zenél? Nem, itt nem zenél már a Commodore, itt csak ők zenélnek a zenekarral. Még annyit hagyd mondjak el, hogy az ő első CD-jük is megjelent, és sajnos még nem sikerült nekünk beszerezni, de már nagyon keményen dolgozunk rajta, hogy lehet, hogy egyszer majd több ízeltetést tudunk belemutatni, illetve föltesszük majd a videoklipet is a Modem Idők honlapra. Most hallgatunk még többet? Nem, menjünk tovább. Itt van előttünk, ugye a mai napon ez már a többedik hét műtárgya, ez a bizonyos készülék, amit Kovács Győző az előbb már mondott. Van is rajta egy felirat, Budapesti Rádió Technikai Gyár, és egy gyártási szám, Made in Hungary, az egykori nagyhírű BRG. Szerintem Dani korosztálya már nem emlékszik erre a névre, hogy BRG, pedig mi még annak idején kamaszkodunk a BRG magnókkal. Nekem készítettünk felvételeket. BRG R20-as. Hát, de mondjuk el, mit jelent a rövidítés azoknak, akik nem tudják. Budapesti Rádió Technikai Gyár. Az előbb hangzott el, igen. Így van, Made in Hungary, az is ott van rajta. És ez a készülék, ez nem magnó, hanem egy méghozzá egy kazettás floppy, tehát a története, mondjuk a rövid története ennek az, bocsánat, hogy... egyébként nagyon-nagyon hasonlít a rendes floppy meghajtóra, csak abszolút. Egy kicsit kisebb. Igen. Hát ez benne a fantasztikus, tehát abban az időben, 1974-ben... Ez amikor, a meglepő? 74-ben, amikor Jánosi Marcell, a gyárnak a főkonstruktúrója, kitalálta a kazettás magnót, mert nem tudom, hogy tudjátok-e, de ezt Magyarországon találták ki. Tehát véletlenül ezt is? Nem. Nem véletlenül, ezt akarattal. Nem véletlenül, de ezt is. Akarattal. Igen. Na most az a helyzet, hogy de ugye ez a floppy, ez egy kicsit kisebb, tehát nem kár, hogy itt a rádióban nem lehet látni. Kicsit kisebb, mint a ma ismert ilyen 3,5-szoros floppy. Ennek a mérete 3 col. De, és akkor született 1974-ben, amikor Amerikában még a nagy papírtasakos 8-szoros floppy volt divatban. Alig használható eszközök voltak. Igen, de az érdekessége az volt, hogy azt tették, akkor mi is annak idején azt építettük a gépeinkbe. Na mostan ez az amerikai floppy, ez 10 liternyi helyet foglalt el. Még ez a floppy, amit Jánosi Marcell barátom csinált, csak 1 litert. Tehát igen, ebben az időben... Kisebb. A mostani floppy meghajtóknál is jóval kisebb. Kisebb. Tehát erről van szó. Tehát még ma se tudtad. Tehát a következő helyzet, hogy 1974-ben 1-10-re állt a mérkőzés Amerika és Magyarország között, floppy tekintve, és még ma se tudták túlszárnyalni. És Jánosi Marcell azt mondta nekem, hogy ha hagyják fejleszteni, mert akkor politikai okokból megállították a fejlesztést, hagyták lejárni Jánosi Marcellnek a szabadlányát, és azt szoktam mondani, hogy így lett egy ilyen Bill Gates nagyságú, leendő gazdag emberből egy óbudai kisnyugdíjas. Ezt a szocializmus csinálta belőle. Én nagyon szeretem az óbudai kis nyugdíjasokat. Pedig ebben nagyon meg lehetett volna gazdagodni? Nagyon meg lehetett volna gazdagodni. Egy év múlva, amikor leállított... 500 millió példányban meg lehetett volna csinálni. Így van. Na most, amikor leállították ennek a gyártását, a következő évben egy milliárd forintnyi flopit vásárolt az ország. Kívülről? Kívülről, igen. És most lehet, hogy az 1 milliárd az kicsit sok akkor. Na jó, de ezért ez a történet nagyon fájdalmas egyébként. Igen. És én szerintem a Rubik kocka ehhez képest kutyafüle, és nem mint találmány, hanem mint veszteség. Uh-huh. Tehát, na most abban az időben, ugye beszéltetek a Commodore-ról az előbb, hogy zenéltetek a Commodore-ral, ugye a Commodore volt abban az időben a legnagyobb, azt kell mondanom, hogy az egész világnak a legnagyobb ilyen mikroszámítógép gyára. A Commodore elnöke egy hétig itt ült egy szállodába, és arra várt, hogy a Marcellel tárgyalni tudjon, és politikai okokból nem engedték meg Marcellnek a tárgyalást. Pedig ez a készülék lehetett volna az a bizonyos egység, amit aztán a Commodore-okhoz el is adtak. Pont itt a hét műtárgyában volt egyszer ez a 1541-es megfajtó. Mennyivel? Olyan 3-4-szer nagyobb volt? Hát igen, mondjuk abban a tápegység is benne volt. A tápegység is meg volt. Ez volt a világrekord. Igen. Ez még abszolút high-tech volt a 70-es években. Ez még abszolút high-tech volt, és a BRG-ben kifejezett high-tech volt. Na mostán nagy nehezen megengedték a Marcellnek, hogy leszerszámozza ezt a készüléket, mert ugye a Marcellnek ez a mániája, hogy mindent le kell szerszámozni, és ezért voltak az ő gyártmányai nagyon jók, és gyártottak bele néhány ezret, amit azon el tudtak adni Nyugat-Németországba, akkori Nyugat-Németországba, és megjelent a gépekbe. Tehát ez a floppy, ez akkor mindenkit kentebbe lett. Most még egy érdekessége van, ugye ez, hogyha kicsit jobban megnézitek, akkor úgy néz ki, nagyon hasonlít a kazettás magnóhoz. Tehát a Marcell előtte kazettás magnókat csinált. Aha. Tehát például az ABC80-nak a kazettás magnóit, azt itt a BRG-be csinálták, ugye ez egy szintén egy kis számítógép volt, és iskolaszámítógép volt, és ahhoz a magnóknak egy nagyon nagy részét itt csinálták. Magát a számítógépet is leutánozták szépen. Igen, de azt sok helyen utánozták, úgyhogy... És hogy nézem a dobozát a flopinak, ugyanazok a írásvédő részek megvannak rajta. Ezeket mind kitaláltam előbb, mint ahogy a japánok kitalálták. Sőt, ha én, hát ugye megfogva is érezhető, sokkal masszívabb konstrukció ez, mint ezek a valóban hajlékony flopik, még azok is, amik később jöttek be. Kapacitása mekkora ennek a... Pontosan akkora volt, mint a 8-os flopi, 250 kilobajt. Hát ez még mennyi volt a Commodore-oknak? 360 kilobájt, de az... A Commodore-oknak a sima flopia 170 kilobájtos volt. Aha. A nagy flopia, az IBM, ami bejött, tehát amikor az első IBM gépeket kezdtek el adni, és azokból a kis flopik megjelentek, azok voltak 360-asok. Először talán még kisebbek a legelején. Viszont egy dologban ne tévedjünk, azért a Commodore az a 80-as évek, ez meg a 70-es évek, tehát azért nem... Na, a 70-es évek kezdődött a gyártás, és a 80-as években volt ez igazán piacképes termék. Uh-huh. Na most ugye itt volt benne a védő, tehát az írásvédő, minden rajta volt. Tehát Jánosi Marcell mindent kitalál. Na mostán még annyit kell elmondani, azt akartam még elmondani, hogy ő itt 3-colos hajlékony lemez választott, és ennek legjobb tudomásom szerint az volt az oka, hogy ugye ő a Memorex-től rendelte a mágneslemezt, és itt vágták ki. Na most, hogy mindig kevesebb veszel el, ezért pont a 3-col jött ki, és nem 3,5-col, mint annak idején. Mind múlnak. És ennek ellenére volt 250 kilométer. És ennek ellenére volt a 250. Folytatjuk mindjárt egy másik akkori high-tech-el, vagy még régebbi magyar high-tech-el, de itt van a vonalban a hallgatónk. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok, Szajd vagyok. Szervusz, kedves Szajd! Azért tegeződünk, mert hogy már többször hallgattál, illetve hallgatsz bennünket folyamatosan, és levelezünk is a Modem Idők fórumán, meg különböző csatornákon keresztül, a cseten keresztül is. Na, akkor a kérdés ugye az volt, hogy mi volt az ENIAC, számológép vagy számítógép? Számológép volt, meg külső vezeléssel működött. Ezt így rátippeltél, vagy tudod valahonnan? Rákerestem a Google-on. Nagyszerű, jaj, de jó. Ott van, szerve. Nagyon jó, nagyon tetszik. Ügyes, ez igazi megfejtés. És ott hol találtad meg végül, angol nyelvű helyen, vagy egy magyar nyelvű helyen? Egy magyar nyelvű helyen. Pedig hol? Pontosan az URL-t. Nem, csak hogyha meg tudod nevezni azt a helyet, hogy valamilyen könyvtár, vagy valami újság. Nem tudom, mert ebből az URL-ből nem nagyon deríthető ki, de egy számítógép történelmről szóló dokumentum. Aha. Na most hát érzem meg, hogy Egész élete alatt az ENIAC a számológép volt? Hát, ha már így rákérdezett, akkor nem hiszem. Azért kérdeztem rá így. Csodik, csodik az a helyzet, hogy ugye még ENIAC korában Neumann kitalálta a tárolt program elvét, tehát a számítógép, ami a számológépekből számítógépet csinált, és elhatározta, hogy az ENIAC-on egy javítást hoz létre, amit egyébként egy Adele Goldstein nevű hölgy csinált meg, és akkor szoftverrel hoztak létre egy számítógépet a számológépből, tehát ez egy upgrade-je volt annak a gépnek. Így van. Így javító programcsomag. Na most az a helyzet, hogy tehát ezek szerint az ENIAC a számológépként született, ahogy mondtad, és számítógépén halt meg. Egyébként az volt a legérdekesebb, hogy az alkotók azok egy elektronikus elemekkel modelleztek egy kerekes számológépet. Úgyhogy abban pontosan úgy lehetett számolni, mint egy kerekes számológép. A kerekes számológép analógiájára egy digitális gépet hoztak létre. Egyébként jól beszéltél. Szajdnak gratulálunk, tiéd a Norton szoftver, meg a három említett újság is. Mi is köszönjük, hogy telefonáltál, és akkor menjünk tovább. Győzőről is lehet tudni azt, hogy te magad is részt vettél ilyen high-tech fejlesztésekben. Talán, ha jól emlékszem, az 50-es években volt egy Ferri gyűrű, vagy valamilyen memória egység, aminek a közvetlen fejlesztésében is benne voltál. Nem. Na, akkor ezt rosszul tettem. Nem. A következő volt, hogy mi kaptunk a Szovjetunióból egy mágnes dob memória tervet, amit itt a kivendégei kutató csoportnak a mechanikus tervezői Edelényi László vezetésével átterveztek bizonyos mértékig, aztán Szent Iványi Tibor közelműködésével meg is sikerült is egy megérteni és jól megcsinálni a galvanizálási technológiát, úgyhogy létrejött egy mágnesdob, és ennek a mágnesdobnak volt egy vezérlőegysége, amivel tulajdonképpen az M3-as elindult. Az első számítógép, amit Magyarországon készült. Igen. Na most ebben az időben ennek ugye körülbelül 4,5 kilobájt volt a 1 kiló szó volt a memória kapacitása, és hát arra el tudjátok képzelni, hogy mire volt elég, tehát ez körülbelül azt jelentette... Hoppá, itt közben a floppy működésbe lépett. Egy kiló, tehát 1000 utasítással körülbelül milyen programokat lehet csinálni, de éppen tegnap is mondtam nektek, amikor beszélgettünk, hogy Szelezsán János barátom és Frey Tamás ebben az 1 kiló szós memóriával csinálták meg az Erzsébet híd statikai ellenőrzését, úgyhogy amiért nem szakad le alattatok az Erzsébet híd, az azért van, mert az M3 megszületett. A Szelezsán minden matek órán elmondja. Esküszöm, kétszer tanított engem matekra, mind a kétszer meghallgattam. Milyen szerencséd először van. Is számolták, ez is benne van a szerencséd. És ez azért is érdekes, ugye, mert akkor ilyen pici programmal is lehet ennyire komoly feladatot elvégezni. Igen. Ez mikor volt az Erzsébet híd tervezése? Ennek 1960-ban kellett lenni, vagy 59-ben, mert akkor kezdett el működni a számítógép. Na most az a helyzet, hogy ebben az időben a programozóink megírták a programot, akkor rá akarták tenni a programot a számítógépre, akkor kiderült, hogy nagyobb a program, mint ami ráfért volna, és ennek következtében elkezdték csökkenteni a programot. Fantasztikus ilyen varázslók éltek köztünk, tehát ilyen szoftvervarázslók éltek köztünk, akik képesek voltak 1, 2, 3, 4 utasítást megsporolni. Amikor már teljesen földobta a talpát az egész programozói társaság, akkor jelent meg a cédula valahol a hirdető táblákon, ugye abban az időben voltak ilyen hirdető táblákkal, most is vannak gondolom, a cégeknél meg volt, hogy aki az én programomban meg tud spórolni 2 utasítást, az kap egy fél liter, vagy az kap egy üveg sört. Úgyhogy ez volt általában sör volt a valuta. Ma már azért nagyobb programok vannak, viszont mindezek ellenére, hogy a szoftverek, amiket kaphatunk a boltokban, sok 10 megabájtot töltenek meg, ennek ellenére azért mégis készülnek, sőt, magunk is készíthetünk picike programokat, amely mindjárt itt sorra kerül az infószótárban. nevészünk, Bódi Zoltán. Közben itt teljesen lenyűgözött engem az a kis... Te csattogtattad a flopit. Floppy meghajtó. Igen. Amit az utóbbi időben már nem két P-vel, hanem egyel, és pontos ível kell írni, hogy az info szótára átíveljünk. Igen. Tovább böngésztem a... Micsoda? Szövegszerkesztő programomat, és találtam benne megint egy számomra nagyon érdekes kifejezés. Nem igazán tudom, hogy mit jelent, soha az életben nem használtam még, csak azt tudom, hogyha kiírja a Word vagy a vírusírtom, hogy ennek az állománynak van ilyenje, tehát makrója, akkor ezzel vigyázni kell, és rendszerint végigfuttatok rajta valami ellenőrzést, vagy egyszerűen megsenyítom, nem kitörlöm és kidobom a fenébe. Ennek van azért haszna is, tehát én írtam ilyen kis makrót. Persze. Például az ékezetes betűket kicseréltetem automatikusan a levelekben, mert hogyha bizonyos híreket átemelek, akkor képesek a különböző hírportálokon hullámos őbetűvel jelenni meg az anyagok, és azokat egy makróval kicseréltetem. Például erre is jó. Megnéztem az idegen szavak szótárában, egy nagyon frappáns, egy mondatos meghatározást találtam arra, hogy mi ez a makró. A felhasználó által definiált karaktersorozat, amelyet a futtatáskor a rendszer egy sokkal hosszabbal helyettesít. Nagyon, nagyon tetszik, és persze a Moby Dick számítógép szótárát is megnéztem, az körülbelül 20 sorban két különböző meghatározást ír le, nagyon bonyolultan. Én képes voltam megérteni, majd kint lesz a portálunkon, de hát én most nem merülnék bele abba, hogy pontosan mi ez a makró. Szerintem mondjuk egy példát, hogy mondjuk benyomunk egy billentyű kombinációt, akkor esetleg egy bonyolult műveletet elvégez a program. Mm-hmm. Erre mondtam az előbb ezt a karaktercserét. Igen. Engem nyelvileg érdekel a dolog. A makró az ebben az esetben tehát egy informatikai szakkifejezés, amit az angolból vettünk át természetesen. Viszont a szó az nagyon régóta ismerős, hát ez egy görög eredetű kifejezés, a makró. Makrogazdaság, ugye, mikrogazdaság. Persze a makró az azt jelenti, hogy valami nagy kiterjedésű, nagy méretű, sok mindent tartalmaz, és jellemzően előtagként használjuk szó összetételekben. Viszont a makró ebben az esetben hosszúval, önálló szóként, nem előtagként, összetétel előtagként, hanem önálló szóként a makró, az bizony az angolból jött át ebben a jelentésben. Tehát ezért úgy, hosszú. Azért hosszú nálunk, mert van egy ilyen kiejtési szabályunk, hogy jellemzően hosszú magánhangzóra végződnek a szavak, az ó, ilyesmi hosszú. Na, a többit a Modem Idők online-on lehet olvasni a makróról, de most nagyon kevés időnk maradt már, úgyhogy még csak egy rövidke kérdés Kovács Győzőhöz, hogy én úgy tudom, hogy készül már a könyved második része, ami ugyanúgy kalandozás lesz informatikában, ugye? Hát azt sugallják a barátaim, hogy ne ugyanaz legyen a címe, én ugyanazt, azt a címet fogom neki adni, vagy valami módosult változatában. Na, egyébként azért is készül a könyvem, mert az előző könyvből abból három fejezetet ki kellett hagynom. Tudik, amikor elkezdtem írni, nem tudom, hogy ti sok könyvet írtatok-e már. Nem. Lényeg az, hogy akkor az ember eljut egyszer csak oda, hogy 30-40%-a hosszabb lett az a szöveg, amit leírtál. Ez most akkor van. El kellene kezdeni ebből kivágni. Az ember tudja azt, hogy minden szava aranyat ér, amit már leírt. Ezt tanúsítjuk. Fáj! És sok a történet, amit majd fogunk most folytatni majd. Úgy látszik, ez a második műsor is kevés volt, de hát eddig tartott a Modem Idők. A honlapunkat a Hungary Network gondozanet.hu/modemidok. Szilágyi Árpádot és a Modem Idők használtársaságát hallották. Viszont hallásra!